храм і душа. Як мне здаецца, у тым узросце моя душа ўжо чула лёгкую прагу вызвалення з хаосу да таемных ведаў, якія вядуць да гарманічнага стану душы. Гэтае пачуццё то абвастралася, то знікала. Хаця я люблю паэзію і ўсё рытмічна арганізаванае, аднак, як не дзіўна, гэтае імкненне да трансцэндэнтнага знікала тады, калі я чуў або чытаў стылізаваныя тэксты прафесійных святароў. Я чуў у гэтым нейкую фальш. І калі я ўжо пачаў чытаць Евангелле, дзе як бы цытаваўся сам Христос, пачуццё адчужанасці ўзрастала, бо за літарамі я чуў фальшывы голас святара з павучальнымі інтанацыямі катэхізатара. Мне, пэўна, не шанцавала на святарскія галасы. Я не мог сабе ўявіць, каб той жывы Христос гаварыў так узнёсла з тымі, якія сталі першахрысціянамі. Ужо на старэйшых курсах інстытуту прыкрае пачуццё душэўнай пустаты прыводзіла мяне эпізадычна ў царкву. Я ўжо быў ладна начытаны тэарэтычна і нават ведаў, як што называецца ў службе, разумеў усе алегорыі дзеянняў святароў. Аднак эмацыйна я адчуў, што я не з тых будучых вернікаў, якія могуць праз шчырае стаянне ці сядзенне ў храме прыйсці да Бога. Я ўжо быў на паўшляху, паверыўшы розумам у дзіўную гармонію створанага свету, якой не магла даць ніякая дарвінская эвалюцыя. Аднак сваёй тэафаніі або, кажучы па-праваслаўнаму, эпіфаніі, каб паверыць, што гэтаму навышняму лёгусу падуладны і наш штодзень, я не прычакаў. Гадоў да 30 я быў такім чынам чыстым дэістам. Пазней я пачаў назіраць і постфактум прыпамінаць даволі цікавыя невытлумачальныя з'явы, якія спрыялі мне выходзіць з абсурдных, негарманічных жыццёвых абставінаў. Я сам як бы не прыкладаў асаблівых намаганняў, аднак усё складалася як спецыяльна для мяне. Ну, пра гэта больш падрабязна напішу ў заключнай частцы нарысу. Я кожны мой сучаснік, што жыў у спрэс пераходны перыяд ад нечага да нечага, я прыглядаўся да розных рэлігіяў. Але, будучы некатэхізаваным, я быў вельмі залежны ад уласных уражанняў храмавай службы, як гэта прыблізна апісана ў Нестаравай хроніцы. Гэта застаецца і па сённяшні дзень. Вось, напрыклад, адно моцнае ўражанне з вельмі дарослага жыцця. Нядзеля, Вялікдзень, Мінск. Еду я з цэнтру гораду трамваем у серабранку, каб адведаць унукаў. На прыпынку каля вайсковых могілак, дзе царква святого Александра Неўскага, у трамвай пад рукі ўводзяць амаль непрытомную жанчыну, сяк-так уладковуюць сесці. Перапыхнула кабета, адсоплася, загаварыла з суседкай. «Ах, мая ж ты дачушка, я ж гадзіны дзве на службы прастаяла, там жа дыхаць няма чым, ні прысесці, ні павярнуцца». Людзі рэагуюць па-рознаму. Мне мільгае мінорным іерогліфам незваротны з часу. 1994 год. Апошнія тыдні майго амбасадарства ў Нямеччыне. Разам з жонкай блукаем па вулках перад каляднага Мюнхену. З намі супрацоўніца беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» Ларыса Верас. У Мюнхене нетыпова маразяна, градусу 10-12. Ды і вільготнасць немалая. На вуліцы холадна. Заходзім у касцёл пагрэцца. Фрауэнкірхе ам Марыенплац. Гэта так называецца касцёл. Ёсць вольныя месцы. Сядаем. Лавы пакрыты мяккім аксамітам і неяк па-штукарску з сярэдзіны ацяпляюцца. Зямны рай, арганы, бах. Бясконцая глыбіня спічастага неба вабіць увысь, у вечнае. Шчаслівая гармонія зямнога і нябеснага. Акурат выходзіць, калі іранічна пераасэнсаваць, Аугсбургскі рэлігійны мір, куюс рэгіё, эюс рэлігію. Зноў вяртаюся ва ўспаміны да вайсковых могілак. Там было не так. Раскоша інтэр'ераў праваслаўных храмаў і замучанае ад шматгадзіннае стаяння бабулі ў хусцінках нешта ненатуральнае для мяне. Я не магу адэкватна ўспрымаць адбудаваны храм Хрыста з Балцы ў Маскве. Ашляпляльная пазалота пры ўключаным асвятленні, бязмежная раскоша. Да таго ж, будучы аднойчы камандзіраваным у Маскву для працы у патэнтных фондах сталіцы, я тады працаваў на мотавелазаводзе, я больш як месяц штодня купаўся ў басейне Масква ў душнае лета 1970 году, калі гарэлі тарфяныя кашыра і шатура. Басейн быў на месцы старога ўзарванага храму Хрыста з Балцы. Уся Масква была прапахлая тарфяным гарам, вада ў басейне смярдзела потам і яшчэ шмат чым. У Астанкінскім стаўку, куды мы часам спрабавалі хадзіць купацца, было яшчэ горш. І вось, калі думаць пра храм, мне здаецца, увесь час, што храм Хрыста з Балцы штучна адрамантаваны, стаіць на паганеным месцы і здзекліва багаты. Асаблівае фарысейства мне бачыцца ў храме, калі туды прыходзіць патрыярх Аляксій, алігарх Лужкоў ды найрахманнейшы хрысціянін Уладзімір Пуцін. Гэта па тэлевізару. Усе трое абсалютна не першы хрысціяне, такая тройца цэзарапапізму. Да ўсім, пэўна, вінаватае маё беднае галоднае дзяцінства. Нават у бяднейшых менскіх цэрквах мне згадваецца Леў Талстой, які сказаў аднойчы: «Царственнае велікалепіе праваслаўнай цэрквы затміла благадаць яе адкравенні».